Stop moving. Pour moi ne pas qu'à bouger. Sakai? Ouais. Sakai? Oui, Sakai. Sakai? Bala mamelo. Ah, c'est Paulet. C'est Charlet. Bipale, yeba pengana zali mwana moto. Papoti nanga balingi yo. Mama nanga balingi yo. Matobo balingi. Juna mumba fo balingi yo elegance yo. Kitenge tanya lingi yo. Tina waga dugu elingi koloba kenga na liniyo acha tunaponiyo banzu tunaponiyo shangae katona lingiyo mama na fukami acha tunaponiyo anima yambae. Papenga na zali mwana moto Papoti nanga balingi yo Ajiza nanga aponi yo Mama nalingi yo Matobo mna lela ye Aja tunafuka mi Bolingotina wagadungu Elingi koloba kenga na poni yo Acha tunakana lingi yo Jarabi e viento ye Acha tunaponi Bana Ngovos Sola Okito Wanantuso Tala Nenge Ngana Komi Boye Ngai Omo Ijambaye Malili Moi Mbula Nyoso Nanzoto Nanga Mobali ngana tia ki motema e Alo singa kolosa e Ngai omo I Chama Tika lelo na loba Ngana zangi mbongo Ngana zangi nyoso Ngana keiko mi boma Zokwa lemba kamino na yete Tala ole minga Obwa kinga ne sanga Wato tenka iteshu Soki na landa kina nga itolia Sheshe kalonda Nena moni pasi ya boete Na timo sapi na moto nga na ziki Nga igo moi Chama Nga na zangi mbongo Nga na zangi bolingo Nga na zangi nyoso Gana keiko mi boma Zokwa lemba kamino na yete Tala ole minga Obwa kinga ne sanga Wato tenka ite Gana kufa Na iho moi Jama Gana zangi nyoso Gana zangi jojo Gana zangi nyoso Gana keiko mi boma Jojo, testament marché comme un Mama nanga tikali yoyo Papa nanga tikali yoyo Matomo nanga tikali riki yoyo Bifiture tikali yoyo Mama nanga tikali yoyo Aziza nanga aziza o aziza Mabungu nanga bana sonné. Gobos. Dongala, Duta. Jin Dongala. Mona kibiso to cose la metro di solo ya pamba e sango pamba e ma bali ko panzela nga sango yela ni sansia ye maboko maru sumbo nga sima kate akola la bi pa ibiso akokota bi pa ibiso e ma bali ko panzela nga sango yela ni sansia ye maboko madosu bango asimakate ye ila la la la e bikota kota ila la la la e bikota kota ila la la la e bikota kota mobali oko tutela na tolo moni e penani akole sangani ni akola kisangani ni e Alanga na koma na ngako de vrai mama na momboko e na lokanini e Mobali oko panzela nga sango ye pena ni sapsia ye maboko madusu mbango asi makate ye ila la la la le la la la la e kota kota la la la la e la la la la bide ndonga la e Alendo gala, la la la la, poquito sola es. Sia, mobali oko tutela ngai tolo. Mobali oko panzela nga sango bipai biso. Me avanda kapena basite. Kotombo lobe mapeka. Sia, taye. Maboko madusu, mbongo wa simba kate Yeah, na kilene wapi Yeah, la la la la Passa, passa, passa, passa, passa, passa, passa. con la espada.